العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوله وإن بيع مكيل بموزون maneno ya muallifu aliposema kikiuzwa kitu chenye kupimwa kwa pishi kwa chene kupimwa kwa mizani muraduhu an yabia mathalan burran bifillah au urzan bidhahabin wa nahwi dhalik fahadha jaizun wala yushtaratu lahu attaqabudhu wala attamathulu anasema muradi wake ni kwamba ni kuuza kwa mfano ngano kwa fedha au mchele kwa dhahabu na mfano wa hivyo hili jambo hili linajuzu bei hii inajuzu na haishartiwi takabudh kupokea pale pale wala kufanana lihtilafil jinsi wa ikhtilafil illa kwa kutofautiana jinsi ya vitu hivyo na pia tofauti ya sababu falaisa hadha min arriba hii si katika riba kuuza ngano kwa fedha au mchele kwa dhahabu sema hii si katika riba wala si sharti ile ya kupokea pale kwa pale wala kufanana wa mithluhu bai'ul makili bidarahim na ni mfano wake kuuza kitu kinachopimwa kwa pishi bidarahim kukiuza kwa dirham pia hapo haishartiwi takabudh wala tamathul qawluhu au aksuhu au kinyume cha hivyo jaza inajuzu aibaa mauzunan kafillatin bimakilin kaurzin aliuza kitu chenye kupimwa kwa mizani kama fedha kwa kitu kinachopimwa kwa pishi kama mchele fahadha jaiz hii nafaa wala yushtaratu attaqabudhu wala attamathulu kalhalati almadhiya haishartii hapa kupokea pale pale kwa pale wa kufanana kama hii hali iliyopita sababu ni jinsi tofauti halafu tofauti pia ya sababu za riba hapa moja haina sababu ya riba qawluhu walau kana alqabdhu ba'da at-tafarruq japo kuwa kupokea ilikuwa ni baada ya kufarikiana qala lamma dhakara ishtirata adami at-tafarruq fil bay' ar-ribawi bi jinsihi au bi ghairi jinsihi idha sharakahu fil 'illah dhakara jawaza at-tafarruq qabla al-qabdhi qabla qabdhi al-makil bil mawzun au al-aksi alipotaja sharti ya kutofarikiana katika bei ya kiriba jinsi yake kwa ile jinsi yake au bila jinsi yake jinsi nyingine ikishirikiana nao katika illa sababu ya riba sasa ametaja hapa anataja kujuzu kufarikiana kabla ya kupokea kile kitu kilichopimwa kwa pishi kilichouzwa kwa pishi kwa kuuzwa kwa kilichopimwa kwa mizani au kinyume cha hivyo li'adami ishtiraki fil jinsi wal illa kwa kutoshirikiana katika jinsi ya hivyo vitu pia sababu ya riba kwa mtu akiuza hiyo mauzun bimakil kama hiyo mchele kwa dhahabu hapo haishartii kupokea pale kwa pale hata kama mmoja atapokea baada ya kufarikiana bei hiyo inajuzu lakini vitu vikiwa vinashirikiana katika sababu ya riba au ni jinsi moja kwa jinsi hiyo hiyo nyingine hapo lazima kupokea pale pale katika majlisi ya akdi na pia usawa kwa sawa katika jinsi hiyo qawluhu waljahlu bitamathuli kalilmi bitafadhul kutojulikana kufanana ni kama kujua kuzidiana waljahlu bitamathul kalilmi bitafadhul kutojulikana kufanana vile zile jinsi zinazouzwa ni kama kujua kuzidiana hadhihi qaida min qawaidil fuqaha hii ni moja katika misingi ya maulama wa fiqi walmuradu biljahli bitamathul mithla an yaqa ash-shakku fi hadhaini al-kisaini kis burrin wa kisi eburrin akhar. Asema hii makusudio ya kutojua kufanana ni mfano ikitokea shaka katika mifuko miwili, mfuko wa ngano na mfuko wa ngano mwingine, kuna shaka. Wala nadri ma miqdaru kulli minha, hatujui kiasi cha mfuko kila mmoja katika mifuko hiyo. Huu ni mfuko wa ngano na huu ni mfuko wa ngano, lakini kiasi hatujui. Hatujui ni kilo moja moja, kilo mbili mbili, hatujui. Li anna ahadahuma qad yakunu akthara min al-akha, sababu moja yao mfuko mmoja unaweza ukawa ni mwingi kuliko mwingine. Fahadha jahlu bitamathul, hii ni kutojua kufanana. Wa hadha aljahlu bimanzilati alilmi bitafadhul, na kutojua huku kuko katika daraja ya kujua kuzidiana. Tukijua kwamba moja imezidi kuliko nyingine ni kwamba bei haifai, na vile vile tusipojua kufanana pia itakuwa bei haifai. Ndio maana aljahlu bitamathul kalilmi bitafadhul. Yakul kaan a'lama hadha alkisa ahada ashara kilo walkisu al-akhar asharatu kilo fakilahuma la yajuz, mfuko mmoja una kilo 11, mfuko mwingine una kilo 10. Tukijua hivyo, tukijua kwamba mfuko mmoja una kilo 10, mfuko mwingine una kilo 11, hapo je bei hiyo haitafaa. Liannahu la budda min at-tamathuli wat-tasawi feehima, lazima kufanana katika mifuko hiyo miwili. Madam ni jinsi moja ya vyakula, lazima vifanane. Mchele kwa mchele lazima iwe kilo moja kwa kilo moja, ngano kwa ngano lazima kilo moja kwa kilo moja, kilo mbili kwa kilo mbili. Hakuna kwamba mchele huu ni mzuri basi huo kilo nusu kilo, huo ni mbaya uwe ni kilo mbili, hiyo itakuwa ni riba. Fa in kana alilmu bitafadhul la yajuzu fakadhalika aljahlu bitamathuli la yajuzu, ikiwa kujua kuzidiana haifai bei hiyo, vile vile kutojua kufanana pia itakuwa haifai bei hiyo. Liadami yaqini tamathuli watasawi, kwa kutokuwa na uhakika wa kufanana baina ya hii jinsi moja mifuko hii miwili. Qauluhu kama anaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam an bay'il muzabana, kama mtume sallam alivyokataza bay'ul muzabana. Hadhihi suratun min suwaril bay'il muharram tusamma al-muzabana, hii ni moja katika sura za bei zilizoharamishwa na Uislamu, inaitwa bay'ul muzabana. Wa hiya lughatan ad-daf'u bishidda, maana ya muzabana katika lugha ya Kiarabu ni kumsukuma kwa nguvu, ni kusukuma kwa nguvu. Liannaha tuaddi ila an-niza'i wal mudafa'a, kwa sababu hii inapelekea ugomvi na kusukumana, ndio maana ikaitwa al-muzabana. Wa shar'an shira'u at-tamri bit-tamri fi ru'usi an-nakhli, ni kuuza tende kwa tende nyingine zilizo katika mitende. Shira'u at-tamri bit-tamri fi ru'usi an-nakhli, ni kuuza tende ambazo tayari zimeshavunwa ziko chini, kuziuza kwa tende zilizo juu ya mtende wake. Hii ndio inaitwa bay'ul muzabana. Summiyat bidhalika lima yakthuru fiha min al-khisami baina al-mutabai'ain, imeitwa jina hilo kwa sababu ukithiri ugomvi baina ya wale wenye kuuziana wawili. Sababu huyu mmoja anajua kiasi chake, pengine hizi za chini ni kilo 10, zile zilizo juu hazijulikani ni kilo ngapi sababu bado hazijavunwa. Wa sababu nahi anna hadha albay'a yajma'u baina amraini mamnu'aini, sababu ya kukatazwa bei hii ni kwamba bei hii inakusanya baina ya mambo mawili yaliyokatazwa. Kwanza aljahala, kutojulikana usawa wake. Walmukhataratu allati lam tad'u ilayha alhaja, na hatari ambayo hakuna haja ya kufanya hatari hiyo. Kuna hatari hapo ya ugomvi, sababu haijulikani zile za juu ni kilo ngapi. Sasa baada ya kununua akazivuna, kumbe zile ni kilo mbili tu, tayari hapo ni ugomvi. Pili ni riba. Sababu nyingine ambayo inakatazwa, jambo jingine ni riba. Fa inna tamra ala ruusi nakhli majhul, sababu tende zilizo juu ya mitende yake hazijulikani. Fabay'uhu bitamrin min jinsihi lam yatahaqqaq at-tamathul bainahuma, ile kuziuza tende hizo kwa tende katika jinsi yake bado haijathibitika kufanana baina yao. Fayufdi ila riba al-fadli, hii inapelekea ile riba ya kuzidi. Kwa hiyo hapo pana riba kwa sababu zile za juu hazijulikani wizani wake. Kwa hiyo hii inaitwa bai'ul muzabana, imekatazwa na Uislamu. Warakhasa fi bai'il araya bi kharsiha fi ma duna khamsati awsuqin lilmuhtaji lirutabi, Mtume ameruhusu katika bai'ul araya kwa kuzikadiria fi ma duna khamsati awsuq, katika wizani ambao ni chini ya khamsatu awsuq. Khamsatu awsuq, waski moja ni pishi sitini, waski moja ni pishi sitini. Kwa hiyo khamsatu awsuq ni pishi 300, sio? Naam. 6 mara 5 ni 30. Aiywa. Kwa hizi ni pishi 300 wasqu, khamsatu awsuq. Kwa hiyo Mtume ameruhusu katika bai'ul araya bi kharsiha, kwa makadirio fi ma duna khamsati awsuq, katika wizani ambayo ni chini ya hizo pishi 300, lilmuhtaji lirutab, kwa mwenye kuhitajia rutab. Mtu anahitajia rutab. Rutab ni zile tende ambazo hazijakauka, ziko maji maji, laini sana, zile zinaitwa rutab. Ama hizi zinazo kuja huku, hizi zinaitwa tamri, zishakauka. Sasa mtu anahitajia rutab, wala thamana indahu yashtari bihi, na hana thamani ya kuzinunulia hizo rutab. Bikharsiha, kwa makadirio. Kwa hiyo anatoa hizi tende zilizokauka, anapewa hizo rutab ambazo hazijakauka. Hii bei hii imeruhusiwa kwa mwenye kuhitajia hivyo. Kauluhu warakhasa fi bai'i al-araya bi kharsiha fi ma duna khamsati awsuq, ameruhusu Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika bai'i al-araya kwa kuzikadiria katika wizani ambao ni chini ya pishi 300, lilmuhtaji ila rutab, wala thamana indahu yashtari bihi, kwa mwenye kuhitajia hizo rutab na hana thamani ya kuzinunulia. Bi kharsiha, kwa kukadiria tu. Lama dhakara tahrima bai'il muzabana istathna al-araya min hadha al-bay', alipotaja muallif kuharamishwa ile bai'ul muzabana, hapa ametoa katika hukumu ya kuharamishwa hii bai'ul araya. Wal araya hiya bai'ur rutabi fi ru'usi an-nakhli kharsan bimithlihi min at-tamri kayla, bai'ul araya ni kuuza zile rutab zilizo katika mitende yake, kuziuza kwa kukadiria bimithli hii mina tamri, kuziuza kwa mfano wake katika tende kavu, kailan zilizopimwa kwa pishi. Hii ndio bai'ul araya. Hii imeruhusiwa, lakini kwa mtu ambaye anahitaji hizo rutab na hana pesa za kununulia, huyu sasa atanunua kwa tende hizi kavu apewe hizo rutab. Wasumia taaria لأنها عريت من البيع المحرم أي خرجت عنه, imeitwa aria kwa sababu imetolewa na ile bei iliyoharamishwa. Tumeelezea bai'ul muzabana ni kuuza tende ambazo tayari zimevunwa, ziko chini kwa tende zilizo juu ya mitende yake, hiyo ni muzabana. Hii ni kuuza rutab kwa hizi tende ambazo zimeshavunwa, lakini unataka rutaba ambazo bado ziko juu ya mitende. Hii inafaa bei hii kwa sababu ya mahitaji ya hizo rutab, na mtu hana thamani ya kuzinunulia, hapo ndo itafaa. Wayushtaratu fi bai'il araya ashurutu attaliya, kusharitiwa katika bai la araya masharti haya yanayofuatayo. Kwanza, antubaa bi kharsiha, ni kuuzwa kwa kukadiria, kwa kuzikadiria tu kwamba azile ni kilo tano au ni kilo kumi. Liannahu la yumkinu kailuha, kwa sababu haiwezekani kuzipima kwa pishi. Fanakulu mathalan anna miqdara thamari nakhla 50 sa'an fanabi'uhu 50 sa'an hadiran jafan bima ala ruusi nakhla. Nasema kwa mfano kiasi cha zile tende ni pishi 50, kwa tunaziuza kwa pishi 50 zilizopo ambazo tayari zimekauka zilizo juu ya ile mitende yenyewe. Walidha kala fil hadith wa rakhasa fi bai' al araya bi kharsiha, ameruhusu mtume katika bai' al araya kwa kuzikadiria. Sharti ya pili, an takuna aqalla min khamsati awsuq, ni kuwa ni chini ya hizo khamsati awsuq, yani ni chini ya pishi 300. Fala yasihhu al bai'u bi akthara, haisihi kuuza hiyo bai' al araya kwa zaidi ya hizo pishi 300. Liqaulihi fima duna khamsati awsuq, katika kiasi kilicho chini ya hizo khamsati awsuq ambazo ni pishi 300. Sharti ya tatu, an yakuna almushtari muhtajan lirutab, ni kuwa yule mnunuzi ni mwenye kuhitajia zile rutab. Liqaulihi lilmuhtaji lirutab fa illam yakun muhtajan lam yasiha, akiwa simu mwenye kuhitajia rutab bei hiyo haitasihi. Sharti ya nne, alla yakuna maahu darahimu yashtari biha, ni kutokuwa na dirham za kununulia, iwe hana dirham isipokuwa ana tende. Liqaulihi wala thamana indahu yashtari bihi, na hana thamani ya kununulia hizo rutab. Sharti ya tano, alhululu wattaqabudhu fayahdhuru attamra au fayuhdharu attamru ويقول هذا التمر 50 كيلو بهذه النخلة التي مقدارها 50 كيلو. kupokezana pale yule atahudhurisha zile tende atazileta na atasema hizi tende ni kilo 50, naziuza kwa mitende hii ambayo makadirio yake pia ni kilo 50. sita, an yakuna rutabu ala ruusi nakhli, ni kuwa zile rutab ziko juu ya ile mitende. Falau kana fi awani juniyat minan nakhli fahadha la yajuzu, zikiwa zile rutab ziko katika vyombo tayari zimeshavunwa kutoka katika mitende, hiyo haitajuzu kuziuza rutab kwa tamri, hapo haitajuzu kwa sababu tayari zile zimeshavunwa zinaweza kupimwa. Liannahu la yakunu kharsan bal la budda min at-tamathul, kama zimeshavunwa ziko katika vyombo ziko chini, hapo haiwezekani kuzikadiria, lazima ziwe ni sawa kwa sawa na hizi tende nyingine, ziwe sawa kwa sawa kilo kumi kwa kilo kumi. Waliannahu yafutu tafakuh alladhi min ajlihi ajazati al-araya wa illa fatamru mawjud, na pia kwa sababu inafutu ile kustarehe ambayo kwa ajili yake ndipo imejuzishwa hii bai'u al-araya. Mtu anataka kustarehe na tende zile zilizo na ladha sana, hizo rutab. Wa illa fatamru mawjud, vinginevyo tende ipo hapo iko chini. Kwa hiyo bai'u al-araya ni ikiwa zile rutab ziko juu ya ile mitende yenyewe bado hazijavunwa. Wallahu a'lam.